Karşılama alanına gitmeyiz. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Sinan Divrik. Bu hikaye yazarın Gıdı Gıdı kitabından alındı. Üç atlı İnecik köyüne girdiler. Önde jandarma onbaşısı, arkadaki atlarda iki jandarma eri. Yan yana giden iki jandarma gülüşüp konuşuyorlardı ama onbaşının suratı asıktı. Eğri saltanat tahtı gibi kurulmuştu. Köye giden yolun ağzına gelince atı mahmuzladı. Çeşme başında çamurlu sular içinde oynayan çocuklar kaçıştılar. Sıska bir çocuk şiş karnını önünde torba gibi sallayarak kahveye koştu. İçeri girer girmez "Kumandan geliyor, kumandan geliyor!" diye bağırdı. Kahvede oturanlar konuşmalarını kestiler. Başlarını kapıya çevirip öylece durdular. Haberi veren çocuk, jandarmaları seyretmek için dışarı çıktığında kahvenin önüne gelen onbaşıyla iki jandarma da atlarından iniyorlardı. Jandarmalardan biri atları dizginlerinden tutup sundurmanın direğine bağladı. Sonra üçü de kahveye girdiler. İçeridekilerde hiçbir davranış olmadı. Yalnız kahveci iki adım ileri yürüyüp "Buyur onbaşım," dedi. Jandarma komutanı ona değil, peykelerde, kısa bacaklı hasır iskemlelerde oturanlara baktı. Onları teker teker süzdü. İçerisi karanlık olduğu için aydınlıktan girer girmez gözü kamaşmış, karşısında kimlerin oturduğunu seçemiyordu. Bir süre sessiz bakışmadan sonra onbaşı "İsyan mı?" diye bağırdı. Ses çıkmadı. Onbaşı bir daha gürledi. "İsyan mı ediyorsunuz?" Bir ses duyuldu. "Estağfurullah." "Estağfurullah da ya bu ne? Neden susuyorsunuz? Muhtar nerede? Nerede o muhtar olacak kocaken?" Muhtarın sesi duyuldu. "Buyur onbaşım, hele gel otur." Onbaşının gözü kahvenin alaca aydınlığına alışmıştı. Kahve ocağının dibindeki peykeye doğru ilerledi. Muhtarla birlikte ötekiler de ayağa kalktılar. Muhtar onbaşıya yer gösterdi. "Buyur, otur. Ağlatacağımız var." Onbaşı gösterilen yere otururken hem de "Oturmam," dedi. "Ağlatın. İşin aslı ne?" Öteki iki jandarma eri de hasır sandalyelere oturdular. Muhtar ocakçıya "Komutanlara taze çay biçir," dedi. Sonra sağ elini üç kere ayrı ayrı göğsüne götürüp üçüne de "Merhaba," dedi. Onbaşı bir daha sordu. "İsyan mı?" "Tövbe, o nasıl bir laf onbaşım?" "İsyan değil de neden beni karşılamadınız? Neden biri çıkıp atımı tutmadı? Her bir vakit göğünüze gelişimde böyle mi olurdu? Demek isyan." "Yok valla, isyan yoksa baş mı kaldırıyorsunuz? Ben bir jandarma komutanı değil miyim? Böyle böğün resmi elbiseyle gelmedin mi?" Ocakçı onbaşıya çayı uzattı. Onbaşı bardağı alıp bir yudum içti. Sonra da "Çayınızı da bir şeyinizi de içmem," dedi. "İlkin sizden hesap soracağım. Muhtar." "Buyur." "Ben sana telefon etmedim mi?" "Ettin onbaşım." "Ben sana demokrasinin emrini bildirmedim mi?" "Bildirdin onbaşım." "Ben sana şu jandarmayla haber iletmedim mi?" "İlettin onbaşım." "Peki, ilettim de sen ne yaptın? Ne demeye karşılama törenine gelmiyorsunuz? Ha? Ben size 100 yayan 40 dağıtlıyla karşılama meydanına geleceğiniz, orada yaşasın demokrasi diye bağıracağınız, gelir gele kurban etmeye bir düveyle iki de koç getireceğiniz diye haber etmedin mi? Her bir koy baş üstüne dedi de sinirden gelmiyoruz. Onbaşı, bir düve değil 5 düve verelim. 2 tane koç değil 20 koç verelim. Hepsi demokrasiye kurban gitsin. Ve lakin biz karşılama meydanına gelmeyiz. Sürüyle davar gönderelim. Hepsi kurban olsun. Aman onbaşı, bizi o karşılama meydanına çağırma. Demek siz demokrasiye isyan ediyorsunuz." "Tövbe, Bizim demokrasiye bir sözümüz yok. Ama o karşılama meydanına gitmeyiz. Yok da hürriyete neden başkaldırıyorsunuz? Estağfurullah. Hürriyete de bir sözümüz yok. Hürriyet hürriyettir. Her bir daimde hürriyete karşı başımız ilktir. Velakin on başım, biz o karşılama meydanına gitmeyiz. Ya muhtar, biz seni bunun için mi jandarma kuvvetiyle bu köye muhtar seçtirdik? Karşılama meydanına gitmeyince demokrasiye uymak olur mu? Hem hürriyete bir sözümüz yok diyoruz, hem de yaşasın deyip bağırmayız diyoruz. Yok, bağırmayız demedik. Yalanın yok, yanlışınların başı. Biz bağıralım, yaşasın deyip bağıralım. Velakin koydan, buradan bağırırız. Karşılama meydanına gitmeyiz. Buradan bağıralım, çağıralım, yeri göğü birbirine katalım. Ama o karşılama meydanına... Muhtar onbaşıya cigara paketini uzattı. Onbaşı bir cigara alıp uzatılan ateşten yakarken... İçmem. Daha sizin cigaranızda içmem. De bana muhtar. Neden karşılama meydanına gitmiyorsunuz? Gitmeyiz onbaşı. Buradan bağıralım. Yaşasın deyip bir hafta bağıralım. Ama gitmeyiz. Orada oturanlardan bir yaşlı... Canım muhtar efe. Ara sana kumandana. Anlatla neden gitmiyormuşuz o da bilsin. Muhtar anlatayım dedi. Dine, dine yavaşım. Şimdi yaşam. Karşılama meydanına gelin dediğinde gelmedik mi? Geldik. Her bir sefer koştuk geldik. Sen 100 yaya isterim dedin. Biz ebesini bebesini yola düzdük 200 yaya geldik. Sen bir tane kurban koçu dedin. Biz 2 öküz gönderdik. Ama gayri yok. Bak Dine, bıldır telefon ettin, karşılama meydanına gelin. Hep döküldük yola. Koştuk geldik. Meydan insandan geçilmez. Biri çıktı oraya, o söyledi, biz el çırptık. Derken üzerimize polis yürüdü. Memlekette nerede polis varsa hepsini oraya toplamışlar. Polisler bize bir girişti. Bizi zopadan kırdı geçirdi, ben yere yıkıldım. Alagöz'ün yıprağım da yerde iniyor. Alagöz, aman muhtar bu ne iş diye sordu. Ben de aman İbrahim bilemedik. Biz köyden karşılama meydanına gelesiye herhal partilerden işte. Başka bir parti hükümete geçti dedim. Dayağı yiyip pestil gibi serilenden sonra işi anladık. O konuşan bizim partiden değilmiş. Biz yanlışlığıyla karşı partili bir elin herifini yaşa diye alkışlamışız. Harp dönüşü gibi topal yaralı koya döndük. Herkes döşeklere serildi. Haftasına sen gene karşılama var koşun. Büyüklerden biri geliyor. Tofilini barnaklarınızın ucunda havaya kaldıracaksınız deyip telefon ettim. Biz de 7'den 70'e koştuk. Meydanda tofilleri görünce bir giriştik. Demeye kalmadı karşıdan itfaiyenin koca kamyonları koşup geldi. İtfaiye hortumayla bizi beyi ıslattılar. Hem de ne ıslatma. Oraları batak oldu. Ağız kala boğuluyordum. Bizim Dümenek Hüseyin hem hortumunun altında ıslanıyor hem de el çırpıp yaşa diye bağırıyor. Bana da aman muhtar emmi sen de bağır. Besbelli az bağırdık diye kızdılar. Bizi ondan kelle ıslatıyorlar diyor. Yahu ondan değil. El çırpmayla bağırma yetmiyor. Bu hortum suyu da karşılamanın bir icabı. Suyla şenlik gösteriyorlar. Şehre su geldi ya, ondan büyük adam da görsün diye bizi hep suya boğdular. Sudan zor kaçıştı. Bir de öğrendik, biz gene yanlış yapmışız. Bizim parti büyüğünün tomofili deyi başka partinin birinin tomofilini havaya kaldırmışız. Sırılsıklam koya döndük. Ben öyle ıslanmışım 15 gün kurunamadım. Sonra onbaşım sen gene devrisi hafta telefon et. Karşılama meydanına toplanın dedim. Bu sefer koylu gitmeyiz dedi. Ben de onlara, ulan bir dayaktan bir ıslanmadan ne çıkar? Eski idare zamanında hiç sopa yemediniz mi? Hiç değilse şimdi kendi partimizden sopa yiyoruz. Yabancı değil o, bizim parti, dedim. Köylüyü toplayıp karşılama meydanına geldik. Daha orada hiçbir kimseyi görmeden, hiçbir nutuk dinemeden polisi, jandarması üstümüze yürüdü. Cipler bizi altına aldı, copler ensemize indi. Allah Allah! Yahu bu ne demeye kalmadı? Hızır gibi itfaiyenin hortumları yetişti. Bizi suya boğdu. Sırılsıklam olduk. Derken onbaşım, bombalar patlamaya başladı. Meğerlem biz gene yanlış bir iş yapmışız ya, ne yaptığımızı anlayamadık. O bombalar gözyaşı bombasıymış. Hep ağlamaya başladık. Recep bakıp bakıp hem gülüyor hem ağlıyor. Bombalar pıtır pıtır patlar. Hortumlardan sular boşalır. Cipler fırı fır döne. Copler gum gum ine. Bizim köylü beri yandan yaşasın demokrasi diye bağırır. Ben gayri ya bağırmayın. Sesinizi kesin. Belki idare değişti dedim. Oradan kaçıştık. Koya geldik. Gözyaşı bombası bizi bitirmiş. Günlerce hepimizin iki gözü iki çeşme. Ondan kelli amanın onbaşım. Ocağına düştük. Bizi karşılama meydanına çağırma. Gelmeyiz. Ne istersen yapalım. Kurban gönderelim. Bu köyden sabah akşam yaşasın diye bağırıp el çırpıp yeri göğü inletelim. Ama karşılama meydanına gelmeyiz onbaşım.